Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak jabłonny. Kolejne pokolenia zemsty. Życzę ci powodzenia, jeśli tożsamość zamieniasz w prestiż. Umysł tym tętni, agresja przynosi ulgę. Jeszcze sam się nie domyślasz, czym tu grozi ten burdel. Wybacz, że cię karmię historiami niespełnionych karier. Sam nie wiem, kiedy ziemia się tu pode mną zarwie. Kocham, robię rap, nie zabijam, nie kradnę. Powoli czas przepływa przez palce. W mediach mówią haruj, w pracy zapierdalaj. Dla tygodnia wakacji zdrowiem płacić za awans. Są tacy, których zbawia jeden tysiak na rękę. I są tacy, którzy widzą ten sam tysiak w t-shircie. Na tysiaka w kopercie również znajdziesz odbiorcę. I dlatego tysiaka ktoś cię walnie pod kioskiem. I tak twoim kosztem idzie postęp w tym mieście. Amerykański sen zawałem po trzydziestce. Chodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi jabłonne. Jedno życie z jednym sercem, jedno bicie w jednym tempie. Póki los tętnice przednie, te ulice we śnie nie bywają tak wrogie jak to, co spotkasz w mieście przez przypadek pod domem. Wybrani na co dzień też chciałbym się tak czuć tu. Utrzymywać los swój na bety, nie ma kluszu. Znasz temat rachunków, śmierć zagląda w oczy przez presję rachunków. Nie jeden z okna skoczył, niewiele można zrobić wobec desperatów. A jeśli mam tu polec, to wolę na hamaku. To nie dziki zachód, raczej zimny wschód, gdzie młodość nas spierdala jak od sznystli głód. Masz policji smród, chcesz być mędą, zapomnij zamiast chronić. Te pizdy dają w pierdol bezdomnym, ty nie pierdol. Bo skończyć możesz tu dziś tak samo, a jest czas, kiedy świat tylko raz mówi dobranoc. Chodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi. Nikodem po wizycie u matki udał się na spotkanie ze zwierzchnikami w celu dokonania transakcji. Miało to miejsce w Łodzi, na terenie opuszczonych zakładów Elty przy ulicy Szczecińskiej. Nie jestem w stanie przedstawić Państwu, jak wyglądała ta wymiana i to spotkanie. Możemy jedynie przypuszczać, że to, co się tam wydarzyło, miało kolosalne znaczenie nie tylko dla samego poszukiwanego, ale i dla zleceniodawców.